Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze presentatie. Ik dank u voor uw aandacht. Indien er nog vragen zijn, mag u ze mij gerust nu stellen.